مضمون بھاپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر، ارے خط کا مضمون بھاپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر، ہر حال دل کا میں بتا دیتا ہوں چہرہ دیکھ کر، ہو ہو دنیا والوں کے مقدر کی خبر رکھتا ہوں، دنیا والوں کے مقدر کی خبر رکھتا ہوں، آنکھ والا ہوں میں اندر کی خبر رکھتا ہوں، دنیا والوں کے مقدر کی خبر رکھتا ہوں، تب نہیں ایسے ویسے تیری پاکٹ میں ہے 40 روپے، 40 روپے دو پیسے، جانے من میں تیرے، جانے من میں تیرے گھر بھر کی خبر رکھتا ہوں، دنیا والوں کے مقدر کی خبر رکھتا ہوں، دنیا والوں کے مقدر کی خبر رکھتا ہوں، بہت نیک بہت ہی سادہ، آپ کی عمر نہیں 16 برس، نہیں 16 برس سے زیادہ، آپ کے پانچویں، آپ کے پانچویں شوہر کی خبر رکھتا ہوں، دنیا والوں کے مقدر کی خبر رکھتا ہوں، دنیا والوں کے مقدر کی خبر رکھتا ہوں، کانٹے جو کھچے رہتے ہیں ان میں ہر وقت 9:15 بجے رہتے ہیں، بنا گھڑیال بابو، بنا گھڑیال گھڑی بھر کی خبر رکھتا ہوں، دنیا والوں کے مقدر کی خبر رکھتا ہوں، آنکھ والا ہوں میں اندر کی خبر رکھتا ہوں، دنیا والوں کے مقدر کی خبر رکھتا ہوں،